fasola, sido, pomidor, to nic. Na nutach się nie znam, mój idol to życie. Chodź tutaj lub zjeżdżaj raz, bum. Dwa bab, trzy łap, moje jazdy. I czuj, to czaj, rusz, kark, bo to miasty. Chili, styli, chili, na bitach trzech gringo. Z chwili bili, mili, są wściekli jak dingo. Pies, kot, chuj z tym, co robisz? Jadę dalej, wiesz co jest z czym. To podbij, podaj faję pozytywnej relacji. Jak maleńciuk i kasi, bez sztywnej dewiacji. Dla fanu i fan. Ja wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Swoje jazdy. Każdy ma swoje jazdy. Wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Dokładnie, każdy ma swoje jazdy. To fakty. Każdy, każdy ma swoje jazdy. Swoje jazdy. Każdy ma swoje jazdy. Wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Dokładnie, każdy ma swoje jazdy. To fakty. Każdy ma, ma w swojej bani swój film. Każdy ma, ma plan na to, kim chce być. Każdy ma, ma swoje cele i założenia. Każdy ma, ma czego za chuj nie sprzeda, to nie blef. No bo mam na imię Krzysztof, nie Emil i tak jest, że mówię ci to wszystko ze sceny, jeśli chcesz. Wyciągnę dobry hip-hop pod ziemi, przecież wiesz, że mam tam to torbę i nic nie zmienisz, to nie test. Na to kto ma większy bałagan w dyni. A propos to mam tam no limit na rymy i seks. W starciu ze mną na tej linii skurwysyny są eksterminowani tonami jak w Rambo pierwsza krew. Powyginani, pozałatwiani, pozamiatani itp. itd. etc. Chyba za dużo THC przyjąłeś, skoro chciałbyś wyleczyć kogoś z was bez urazy. W końcu każdy ma swoje jazdy. Ja wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Swoje jazdy. Każdy ma swoje jazdy. Wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Dokładnie, każdy ma swoje jazdy. To fakty. Każdy, każdy ma swoje jazdy. Swoje jazdy. Każdy ma swoje jazdy. Wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Dokładnie, każdy ma swoje jazdy. To fakty. Każdy ma swoją jazdę, D do E. Grunt to robi coś, co otrzyma przy życiu jak len. Brać życie jakie jest, niczym nie przejmować się. Znaleźć sens, jazdę, fazę, misję. Wizję tworzenia, pasję spełnienia. Czas nie gra tu roli, choć nas wszystkich pozmieniał. Mam tak samo jak ty, wiesz. Swoje marzenia spełniają się, nieraz są nie do spełnienia, idę w stronę słońca. Kierunek azymut, cukin syny na ciśnieniu. Potrzebują dymu. Jeden telefon, jedna krótka rozmowa. Już wszystko w porządku, huragan ma dobry towar. Obrana droga. Bez zewnętrznej presji, 100% pozytywu, 0% agresji. To prawda, uwierz mi, nie mówią o tym gwiazdy. Każdy ma swoje popierdolone jazdy. Ja wiem, że każdy, każdy ma swoje jazdy. Swoje jazdy. Każdy ma swoje.